atmak, yok saymak, unutmak var. İntikam çok sinsice, aşkın kucağında saklanır yakar. İçindeki kötü fısıldar, acıt acıtabildiğin kadar, acıt acıtabildiğin kadar kanar. Ben insan değilmişim, mutlu edemezmişim seni. Zamansız gidermişim, yarım bırakırmışım. Onları hiç sevmezmişim. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana, aşığım. Önce fikrin düşer, boğar gecemi sorulara. Hiç mi gelmez içinden huzur? Ne gerek var bu kavgalara? Affetmek aşkın içinde var. Gururum gardını kollar. Gururum delik deşiktir sana, sana, sana. Ben insan değilmişim, mutlu edemezmişim seni. Zamansız gidermişim, yarım bırakırmışım. Ve asla yetinmezmişim. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana. Ama ben çok, çok, çok aşığım, aşığım sana. Aşığım. Aşığım sana. başım.